لا يسخر قوم من قوم، ان میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. عسى ان يكونوا خيرا منهم، ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے ہاں اس کا مقام اس سے بہت ہی اعلیٰ اور عرفہ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن شخص جس کا اللہ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اللہ کے ہاں اس کی عزت اور مقام کی یہ کمال ہے کہ اگر وہ قسم کھا لے کہ اللہ کی قسم یہ کام ایسے ہی ہوگا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا میں غریب شخص اگر وہ کسی کے ہاں نکاح کا پیغام بھیجے کہ اپنی بچی کا نکاح میرے ساتھ کر دو، اور کہیں پر شادی ہو تو اس کو دعوت نامہ نہ ملے کہ غریب شخص ہے، اس کا لباس انتہائی پھٹا اور پرانا ہے، نکاح کا پیغام بھیجے تو وہ پیغام قبول نہ کیا جائے. کہیں دعوت ہو تو دعوت نامہ نہ ملے کہ اس شخص کو کیا دعوت دینی، اس کا سٹیٹس اور ہمارا مقام جو ہے اس میں بڑا فرق ہے. دنیا میں اس کی یہ کیفیت، اور اللہ کے ہاں اس کا مقام موحد کا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم اٹھائے اللہ کی قسم یہ کام ایسے ہی ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے. گویا مسلمان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام، اور کسی مسلمان کو یہ لائق نہیں ہے کہ کسی دوسرے مسلمان کا مذاق اڑائے کسی بھی مسئلے میں، اور لاج کے معاملے میں وہ پیغمبر کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت نے دوسری عورت کے دانت توڑ دیے، لڑائی ہوئی، کوئی جیت ماری، اس کے دانت ٹوٹ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ آیا، آپ نے قرآن مجید کی نص کے مطابق السن بالسن، دانت کے بدلے دانت، یہ معاملہ تو ایسے ہوگا. اس عورت کے ایک رشتہ دار، اس نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم ہماری اس عورت کے دانت نہیں توڑے جائیں گے. ایک طرف شریعت، پیغمبر نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کے بدلہ یہی جو تکلیف اس کو پہنچی ہے اس کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوگا. اب اس صحابی نے قسم کھائی کہ ایسا نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں رحم ڈالا جس عورت کے دانت ٹوٹ گئے تھے، کہ میرے تو ٹوٹ ہی گئے، اب میں اس کے توڑواؤں، وہ بھی بیچاری نعمت سے محروم ہوگی. ایسا کرتے ہیں کہ دیت لے لیتے، پیسے لے کر رضامندی صلح کر لیتے. اور وہ جماعت آ گئی اور آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کیجئے کہ ہمیں دیت دلوا دیجیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ اس زمین پر ایسے شخص جن کی دنیا والوں کی نگاہ میں مقام یہ ہے جو میں نے پہلے بتلایا، لیکن اللہ کے ہاں مقام یہ ہے کہ وہ قسم اٹھائیں تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے، بدلہ دے دیا۔ ایک بدلہ تو یہ تھا کہ دانت توڑے جاتے، دوسرا یہ تھا کہ دیت دی جائے۔ اب یہ مظلوم پر کہ وہ دیت لیتا ہے یا بدلہ لیتا ہے، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے۔ تو مومن جو ہے، کسی مومن کا مذاق، لا یسخر قوم من قوم عسى یکون خیرا منہم، نہیں پتا کہ وہ تم سے بہتر ہو، اس کا مقام اللہ کے ہاں بہت زیادہ ہو، اس کی اللہ کے ساتھ دوستی بہت زیادہ ہو۔ کوئی شخص کسی کا مذاق نہ اڑو، ولا نساء من نساء، اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑے، اس کی شکل پر، اس کی زبان پر، اس کی گفتگو پر، اس کے سلیقے پر، اس کے گھر بار پر۔ کوئی شک، وہ مرد ہو یا عورت، کسی مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، یہ قانون ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ اس میں محبت، پیار، جیسے حدیث میں آتا ہے، غالباً حضرت جلبیب تھے رضی اللہ تعالیٰ، انتہائی چھوٹے قد کے مالک، انتہائی کالا رنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فلاں قریشی کے گھر جاؤ اور اسے کہو کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر۔ یہ چلے گئے اور جا کر کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ اب وہ بھی صحابی ہیں اور وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کہا میری بیٹی کا مقام کہ وہ حسب و نسب میں اس سے بہت اعلیٰ، یہ غلام ہے، عقل اور خوبصورتی میں بہت اعلیٰ ہے۔ سوچ رہا، لیکن اللہ کے ہاں مقام کتنا اعلیٰ اس شخص کا۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر سے بیٹی کو یہ خبر مل گئی، اور ان کو پتہ تھا کہ جلبیب جو ہے رضی اللہ تعالیٰ، ان کا قد کاٹ، ان کا حسب و نسب۔ انہوں نے کہا کہ اپنے ابا جی سے، یہ نہ دیکھیں کہ کون آیا، یہ دیکھیں کہ اس کو بھیجنے والا کون۔ میری تو قسمت جاگ اٹھی کہ میرا نکاح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کروا رہا ہے۔ اب اس شخص کا مقام دیکھیے، صحابہ کے دل میں کیا تھا کہ غریب اور مسکین، جب وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ان کا قد بہت چھوٹا تھا، جنازے کی چارپائی کا بندوبست نہ کرنا پڑا، اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر چل رہے ہیں۔ اب وہ قریشی کبار صحابہ جو بڑے قد کاٹ کے مالک تھے، انہوں نے دیکھا کہ کتنا خوش قسمت ہے یہ شخص، اللہ کے پیغمبر کے ہاتھ اس کے جسم کے ساتھ مس کر رہے ہیں اور اللہ کے پیغمبر اس کو اٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ کاش جلبیب کی جگہ پر میں ہوں، میں فوت ہوا ہوتا، میرا اتنا جسم ہوتا، میرا قد کھاٹ ایسا ہوتا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر چلتے اور اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر مجھے قبر میں ہوتا۔ اللہ کے ہاں کتنا مقام۔ تو لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکون خیرا من، ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، کہ کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے، صحابہ اکرام چل رہے تھے، ایک موقع آیا ایک درخت پر چڑھنے کا، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، فقیہ ہیں امت کے، بہت بڑے صحابی ہیں، کثرت سے روایات موجود ہیں، وہ جلدی جلدی اس درخت کے اوپر چڑھ گئے۔ جب درخت پر چڑھے تو آپ کی پنڈلیاں نظر آئیں، ٹانگیں نظر آئیں۔ اب جو بڑے بڑے لحیم جسم کے مالک تھے، بڑے طاقتور جسم کے مالک تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کمزور کمزور سی لاتیں، یہ کمزور کمزور سی ٹانگیں، مسکرا اٹھے، ہنسے، ان کا جسم دیکھ کر مذاق نہیں کیا، لیکن ایک چیز دیکھی اس پر مسکرائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا کہ تم عبداللہ ابن مسعود کی ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس رہے ہو، ایک دن آنے والا ہے حشر کے میدان میں ترازو لگے گی، جب اس کی یہ ٹانگیں اس پلڑے میں رکھی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ ان کا وزن احد کے پہاڑ کے برابر کر دے گا. یہ اللہ کے ہاں مقام ہے. تو کسی شخص کی شکل اور حیت دیکھ کر اس پر تان کرنا، ولا تلمزوا انفسکم، اور عیب جو عیب کو تلاش کرنا، ولا تناوزوا بالالقاب، اور برے القاب اس پر فٹ کرنا، یہ مومن کی شان نہیں. جیسے ایک شخص بہت ہی شریف النفس آدمی ہے، کسی سے مذاق نہیں کرتا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، یہ آنکھوں کا کمزور، اس کا کوئی نہ کوئی لقب رکھ دینا، برے نام رکھ دینا جس سے اس کو تکلیف ہو، جس سے وہ پریشان ہو. مدینے میں اللہ کے پیغمبر جب علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے تو ایک ایک شخص کے کئی کئی نام تھے، ایک نام، دوسرا نام، تیسرا نام، ایک اصلی نام جو والدین نے رکھا تھا، دوسرا ساتھیوں نے بچپنے میں مذاق میں اس کا وہ نام مشہور ہو گیا. اب اس کو یہ تکلیف ہوتی تھی. اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو کئی ناموں سے پکارا. اب دوسرا صحابی کیا کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا اصلی نام یہ ہے اور جن ناموں سے آپ نے پکارا ہے اس سے اس کو تکلیف ہوتی، تکلیف ہوتی ہے. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، جس مومن کو کسی چیز سے تکلیف دی جائے، دیکھیے مومن کا مقام، کسی چیز سے تکلیف دی جائے، وہ بیٹھا ہوا ہے چابی موٹر سائیکل کی رکھ کر اور ہم بیٹھے ہوئے اکٹھے ازراہ مداد، وہ چابی آہستہ سے اس کی وہاں سے اٹھا لی اور جیب میں ڈال، اب وہ اٹھا گاڑی کے پاس گیا تو چابی نہ ملی، پریشان ہوا نا، وہاں آیا ان سے پوچھا، ہمیں تو نہیں خبر، ہمیں تو کوئی خبر نہیں، اللہ حاضر قیاس کوئی پین ہے یا کوئی اور چیز جو اس شخص سے متعلقہ، اس شخص سے، اس عورت سے متعلقہ ہے اس مجلس میں، اور اس نے وہ اٹھا لی، اسے پریشان کیا، اور ہمارے ہاں یہ بیماری ہے کہیں مٹھائی کھلاؤ گے تو وہ چیز مل جائے گی، اس کو بلنڈی ڈال دی، جرمانہ ڈال دی. اب جتنی دیر وہ پریشان ہوا ہے مسلمان، اللہ کے پیغمبر کی حدیث کا مفہوم ہے، اتنی ہی دیر اس شخص کو دوزخ کا عذاب دیا جائے. کیا مقام ہے مومن، اللہ کے ہاں کیا حیثیت ہے اس مسلم کی، اس مباحد کی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ سفر میں جا رہا اور ایک کانٹا اس کے پاؤں میں چبھا، ایک کانٹا، ایک کانٹا چبھا، تکلیف ہوئی اپنی بے احتیاطی کی وجہ سے کہ دیکھ کر نہیں چل رہا، احتیاط نہیں کیا، کانٹا اس کو چبھا ہے، تکلیف اس کو ہوئی ہے، عرش کے مالک کو تکلیف آسمان پر ہوئی ہے، اس نے اس شخص کے گناہوں کو دھو ڈالا، اس کے گناہ ختم کر دو کہ یہ بندہ میرا ہے، جب اسے تکلیف ہوتی ہے. جیسے حدیث کے الفاظ کہ جو شخص صحابہ کو گالی دے وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو پیغمبر کو تکلیف پہنچائے وہ اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے. اس مومن کا کتنا مقام. فرمایا اس کو بخار ہو جائے، یہ تپ رہا ہے گرمی سے، آنکھیں لال ہیں، چہرہ سرخ، اب اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو کیسے دور کرتے ہیں؟ فرمایا ادھر اس کو بخار ہوتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے پت جھڑ موسم میں، بہار کے موسم میں درخت کو ہلایا جائے تو سارے سوکھے پتے گر جاتے ہیں، اس کے گناہ بھی اللہ ایسے ختم کر دیتا ہے. کتنا مقام ہے اس مسلمان کا. اور پھر اس مسلم کا جب مذاق اڑایا جائے اور دوسرا مذاق دوسرا مسلم اڑائے تو اللہ کو اس پر بڑا قہر آتا, بڑا غصہ آتا. جو شخص اس کے عیب تلاش کرتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص, یہ مواحدین کے لیے, کوئی شخص کسی مسلم کے عیبوں پر پردہ ڈال دیتا ہے, غلطی دیکھی, سگریٹ پیتے ہوئے, بیڑا کھاتے ہوئے, یا کوئی اور گناہ, کوئی اور گناہ پردہ ڈال دیتا ہے اور تنہائی میں اسے سمجھاتا ہے جیسے تنہائی میں آئینہ ہمیں سمجھاتا ہے. ہم جمعے کے لیے آئے, نہائے, غسل کیا, بالوں میں کنگھی کی, لباس کو دیکھا, رومالوں کو دیکھا, ٹوپیوں کو دیکھا, تو آئینہ وہ ساری ڈائریکشن ٹھیک کرواتا چلا گیا, ایسے کرو, ایسے کرو, ایسے کرو. جب مطمئن ہو گئے پھر سفر پر نکلے. ایسے اطمینان کے ساتھ اگر یہ مسلم کی ان گناہوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کے لیے خیر, اور اگر اس کی یہ گناہوں کو دیکھ کر, اس کے عیبوں کو دیکھ کر دنیا میں پھیلا دیتا ہے, فلاں شخص میں یہ عیب ہے, فلاں میں یہ عیب ہے, فلاں میں یہ عیب, کتنے عیب تلاش کر لے گا, کتنی غلطیاں پکڑ لے گا. اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قوم کو بتلا دو کہ دنیا میں یہ کرے گا, میں مالک, میں اللہ اس کے عیبوں کو دنیا کے لوگوں پر ظاہر کر دوں. جب اللہ ہمارے عیبوں کو ظاہر کرنے پر آئے تو کوئی عیب چھپ سکتا ہے؟ سوچ لیجیے میرے بھائیو, دین بڑا ہی کامل ہے, دین بڑا ہی اکمل. ایک ایک شے, ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے اس اسلام کے اندر بیان کر دی. میری کم علمی ہو سکتی ہے کہ مجھے مسئلے کا علم نہ ہو, یہ نہیں کہ دین میں ہمیں مسئلہ چاہیے اور کتاب و سنت میں نہ ملے, یہ ناممکن. وہ دین ہی کیا جو ہماری ضروریات کو پورا نہ کر سکے. اور ہمارے معاشرے میں یہ بیماریاں عام, ولا تنابذوا بالالقاب, برا لقب جو ہے وہ ختم کر دو, برا لقب ہٹا دو. اور معصوم لڑکوں کو آپ دیکھو, بچے ہوتے اور کسی آدمی کو کسی نام سے تکلیف ہو اس کا مذاق بنا لیتے ہیں, گلی کے کارنر پر کھڑے ہوئے اس کو آواز دے دی, اس نے کہا لیا بکی, یہ محدود ہوئے. فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد یہ بہت برا کام, یہ فسق, یہ فجور بڑا برا کام ہے, برا نام ہے. ان چیزوں سے توبہ کرو, کوئی شک کسی کا مذاق نہ اڑائے, کسی کا مذاق نہ اڑائے. اور کسی میں کوئی عیب دیکھتا ہے, کسی کا کان کٹا ہوا ہے, کسی کی انگلی کٹی ہوئی ہے, کسی کو کوئی اور تکلیف ہے, جسمانی اس میں کمی ہے, اس کو دیکھ کر ہنسے نا, عین ممکن ہے کہ کل کو اللہ تعالیٰ اسی تکلیف میں تمہیں مبتلا کر دے. آج میں ہنس رہا ہوں کہ ایک شخص چلنے سے قاصر, وہ ایسے ایسے لاتے رکھ کر چلتا ہے, میں اس پر مسکراتا ہوں کہ دیکھو اس کی چال کیسی ہے, عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ شام کو ہی میرا ایکسیڈنٹ کر دے اور میں اس طرح چلنے سے بھی قاصر اور بیکار ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ فرمایا کسی کو کسی تکلیف میں دیکھو, فرمایا تم یہ دعا کرو, الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاکم, اے اللہ تیرا شکر ہے, تیری تعریفیں ہیں کہ جس تکلیف میں تو نے اس شخص کو مبتلا کر رکھا ہے مجھے اس تکلیف سے بچا رکھا, وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا, اور تجھے پوری مخلوق پر اللہ تو نے مجھے فضیلت دی, مجھے بڑی نعمتیں دی ہیں. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو تکلیف میں دے کر یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو وہ تکلیف کبھی نہیں دے گا. تو ہنسنے کی بجائے اللہ سے پناہ مانگی ہے, بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون, جو ان گناہوں سے توبہ نہیں کرتا, توبہ نہیں کرتا وہ بڑا ظالم, وہ ظالم جماعت. دوسرا قانون فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے اہل ایمان ظن سے بچو، برے گمان سے بچو، برا گمان دنیا کو برباد کر دیتا، ان بعد الظن اسم، یہ گناہ کا کام ہے، یہ گناہ کہ کسی کے بارے میں یہ سوچ لینا کہ دو شخص گفتگو کر رہے، اب دل میں شیطان نے کیا کہا تیرے بارے میں کر رہے، حالانکہ ان کی اپنی بات، ان کی اپنی بات، اب گمان یہ ہے کہ یہ میرے بارے میں کوئی تجاویز سوچ رہے، اور شیطان کہتا ہے تجھے قتل کرے گا، تجھے ایسا کر دیں گے، تیرا کاروبار تباہ کریں گے، یہ تیرے بارے میں پروگرام بنا رہے ہیں، تباہی، اب یہ اس کے پیچھے لگ گیا، وہ اس کے پیچھے لگ گیا، مسلم معاشرے کی یہ تصویر نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہ کسی شک کے بارے میں یہ گمان آئے کہ وہ میرے بارے میں کوئی مشورہ کر رہے ہیں، کوئی ایسی بات ہے، اگر یہ دل میں آئے تو ہمیشہ دل کو اس بات پر راضی کرو کہ وہ میرے بارے میں خیر ہی سوچ رہے ہیں، میرے بارے میں بھلائی سوچتا ہے، اجتناب۔ یہ زن جو ہے میاں بیوی، وہ لیٹ آیا خاوند، بیوی کو دل میں کیا آیا، کسی دوسری کے پاس چلا گیا ہوگا، شاید دوسری کے لیے پروگرام بنا رہا ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اب خیال کیا ہے، شیطان نے دل میں ڈال دی، دو دو دن غائب ہے، کدھر گئے تھے، وہ کہتے میں کاروبار کے سلسلے میں فلاں شہر میں کیا تھا، تیسرے دن، چوتھے دن، اب وہ گمان بڑھتے جا رہا، وہ اپنی جگہ پر مصروف، اس کا گمان اپنی جگہ پر تیزی کے ساتھ چل رہا کہ بس اس نے تو شادی کر لی، وہ آیا چار پانچ دن کا تھکا مادہ گھر کے اندر، دل میں یہ خیال کہ بیوی مجھے ملے گی، ویلکم کرے گی، میرا سامان مجھ سے لے گی، تیار ہوگی، آنکھوں کو اچھی لگے گی، اس نے اپنے بال بکھیرے ہوئے، گندا لباس، آیا تو پڑ گئی، ہاں ہاں مجھے خبر ہے تو نے شادی کر لی ہے، عورتیں ایسے ہی، مرد ایسے ہی کرتے ہوتے ہیں، پہلے کاروبار کا بہانہ، پھر کسی اور کا بہانہ، پھر کسی، وہ نئی مصیبت میں آ گئی، اب وہ پہلے ہی پانچ دن گھر سے دور تھا، اوپر سے یہ مصیبتیں جب آئی، اس نے بیٹھے بیٹھے اس کو طلاق دے دی، پورا گھر تباہ، اس نے کہا اچھا تو پھر ٹھیک ہے، میں کر کے ہی دکھاؤں گا، تجھے تو طلاق، تو تو فارغ ہو، تو تو میرے گھر سے چل، اور ہونا کیا چاہیے تھا کہ نہیں، میرا خاوند ایسا نہیں کہ مجھے بتلائے بغیر یا مجھے خبر دیے بغیر کہ ایسا کام کر بیٹھے جو میری پریشانی کا سبب ہو، وہ تو میرے ماتھے پر کوئی ایک بل پڑ جائے اس کو برداشت نہیں کرتا، اس کے آنے سے پہلے تیار ہو، وہ آئے اس کا سامان لے، اس کے لیے کھانے کا بندوبست کرے، پورا اپنا لباس کے ساتھ خوبصورت تیار ہو، جو بھی وہ شکل پر نگاہ پڑے اس کی ساری تھکاوٹ دور ہو جائے، نہ وہ بدگمان ہو نہ یہ بدگمان ہو، پورا معاشرہ اسلامی معاشرہ بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، یہ بدگمانیاں، بیٹھے بیٹھے بدگمانی، فلاں یوں سوچ رہا ہے، اور شرارتی لوگوں کو دیکھ جھوٹ آ کر کہہ دیں گے، اور وہ اس جھوٹ پر پوری عمارت تعمیر کر لیتا ہے۔ فرمایا ان بعد الظن اس، یہ بڑا گناہ کا کام، یہ بڑا گناہ کا کام ہے جو یہ ہم کر رہے ہیں، ہر شخص کے بارے میں یہ خیال رکھو کہ اگر یہ سوچ رہا ہے تو میرے بارے میں خیر سوچتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، بدگمانی نہیں، مدد کرتا رہتا ہے، یہ دنیا میں مدد کرتا ہے، کتنی مدد کر لے گا، ایک مسئلہ حل کرا دے گا، دوسرا کرا دے گا، تیسرا کرا دے گا، اور مالک اللہ اکبر، فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہے، یہ دنیا میں ایک پردہ ایک پردہ چھپا کر رکھتا ہے کہ اس کا عیب ہے، چھپا دو اس کو، پردے ڈال دو اس پر. فرمایا کل قیامت کے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں میں سے عیب پردہ ڈال دے گا، جب پوری دنیا سامنے ہوگی، پوری دنیا کے لوگ ہوں گے، مالک اس کے عیبوں پر پردہ ڈال دے گا اور کہے گا دنیا میں پتا لگا کہ نہیں. فرمایا آج بھی کسی کو نہیں پتا لگے گا، آج بھی تو جیسے دنیا میں مشہور تھا کہ یہ بڑا شریف ہے، آج آخرت میں بھی لوگ کہیں گے بڑا ہی شریف ہے. اس کا کوئی گناہ سامنے نہیں آیا، اس کا کوئی گناہ سامنے نہیں آیا. ولا تجسسوا، بدگمانی کے بعد جاسوسی نہ کرو، پیچھے نہ لگو کہ بھید تلاش کرو جی کیا کرتا ہے یہ، کیا خبریں اس کی. ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو. اور آ کر خیمہ لگا کر وہاں پر شراب پی، حضرت عمر نے چھاپہ مارا رضی اللہ تعالی، ایک صحابی کو ساتھ لیا، وہاں ٹھہرے، رات ہو گئی تو پہنچ گئے، چپکے سے دیکھ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں. آخر آپ نے پکڑ لیا، جب پکڑ لیا اسے کہا تم ایسے کر رہے ہیں؟ فرمایا آپ کو کیسے خبر ہوئی، آپ کو یہ خبر کس نے پہنچائی؟ فرمایا میں نے خود تمہاری جاسوسی کی. اب وہ کیا کہتا ہے؟ اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے ولا تجسس، جاسوسی نہ کرو. حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ دیا. ہر وقت اس تلاش میں سرگردہ رہنا کہ وہ کیا کرتا ہے، کہاں سے کماتا ہے، کہاں سے لاتا ہے، کہاں سے کھاتا ہے، کیا کرتا ہے. اپنا سارا کاروبار چھوڑ اور اس کے پیچھے لگاؤ. حضرت عقبہ آ کر ایک شخص کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میرے جو پڑوس میں ہے نا، آج انہوں نے شراب پی، کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا گناہ، حرام ہے شراب پینا. میں داروغہ کو اس کی خبر دوں گا اور انہیں گرفتار کرواؤں. ابو داؤد کی روایت اور صحیح روایت، میں ان کو گرفتار کرواؤں. اب دوسرا ساتھی کیا کہتا ہے؟ عقبہ ایسا نہ کر، واپس پلٹ جا اور جا کر ان کو ڈانٹ، ان کو جھڑک، ان کو اس کام سے منع کر، داروغہ کو شکایت نہ لگا، انہیں اس کام سے منع کر، اس کے اس عیب پہ پردہ ڈال کے رکھ، اور ساتھ ساتھ ان کو تبلیغ بھی کر، انہیں بتلا میں تمہاری خبریں پہنچا دوں گا اسلامی حکومت میں، تمہیں درے لگیں گے، ممکن ہے کہ تیری ڈانٹ ڈپٹ سے، تیری تبلیغ سے وہ اس گناہ سے باز آ جائے. جب یہ کام ہو جائے گا کہ گناہ بھی چھوڑ دیں گے اور عیبوں پر پردہ بھی پڑا رہے گا، یاد رکھ اللہ تعالیٰ تجھے اتنا ثواب دے گا، اتنا ثواب دے گا گویا تو نے ایک عورت کو جسے زندہ زمین میں دفن کیا جا رہا تھا اس کو تو نے بچا لیا ہے، ایک زندگی بچا لی. اللہ تجھے اتنا ثواب عطا فرمائے کہ گناہ بھی ختم ہو گیا اور پردہ بھی پڑا رہا. ولا تجسسوا، جاسوسی نہ کرو، تلاش نہ کرتے پھرو، دیکھو یہ کیا کرتا ہے، ہر وقت اس کے پیچھے لگے ہوئے، یہ کیا کر رہا ہے، ہر وقت اپنے پیچھے لگی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میری کیا حالت، میرے دن رات کیسے ہیں، میرے عمل کیسے ہیں، میرا اخلاق کیسا ہے، میرا جو ڈائری آج لکھی گئی ہے 12 گھنٹوں کی، وہ کیسی لکھی گئی ہے، کتنے گناہ کیے، کتنے جھوٹ بولے، کتنے زن کیے ہیں، کتنی جاسوسیاں کی، اپنی اصلاح کرو. اور خبر ہو جائے، دیکھ لیا جائے کہ فلاں شخص فلاں گناہ کر رہا ہے، جس طرح آئینہ بغیر چیخے چلائے، بغیر پڑوسی کو بتلائے وہ چہرے کے سارے داغ دور کروا دیتا ہے، ایسے اس شخص کی اصلاح. تنہائی میں پکڑ لو اس کو، تو نے ایسا ایسا کیا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ اللہ کے ساتھ بغاوت ہے، اسے دوزخ کے عذاب سناؤ، ممکن ہے کہ وہ اس سے توبہ کر، کسی کو خبر بھی نہ ہو. اللہ کے حاج کا بڑا مقام. چوتھا قانون بتلایا کہ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اور ہمارا مشغلہ یہی، جہاں چار بیٹھیں گے پانچویں کی گفتگو، جہاں چار بیٹھیں گے پانچویں کی گفتگو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مومنوں کی ماں، بڑا مقام ہے، اور پیغمبر کی بڑی لاڈلی بیوی، بہت پیاری، کہ موت کے قریب جب اللہ کے پیغمبر پر آثار ہوئے تو آپ ایک ہی بات کہتے تھے، کل کہاں ہوں گا، کل کہاں ہوں گا. دل میں یہ تھا کہ یہ ساری عورتیں میری بیویاں مجھے اجازت دے دیں، میں اپنا سر اپنی بیوی کی گود میں رکھوں. اور وہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، کیا مقام ہے اس کا جس کے بارے میں قرآن مجید اللہ نے اتارا. ایک مرتبہ اپنی سوکن حضرت صفیہ کے بارے میں کہتی ہے کہ اس کا قد انتہائی چھوٹا ہے، پستا جسے ہم کہتے ہیں، پستی، چھوٹے قد والی. بس اتنی ہی بات کہی، جیسے ہم کسی بونے کو دیکھ کر مسکرا اٹھے، ہمیں دیکھنے کے بعد مسکرانا نہیں، کہ الحمدللہ، اللہ تیری تعریف ہے، تو نے مجھے اچھا قد کاٹ دیا. مالک کی تعریفیں کرو، عین ممکن ہے اس کی جگہ پر میں ہوتا اور میری جگہ پر یہ ہوتا. دیکھو اسلام مومن کی عزت پر حملہ نہیں کرنے دیتا. حملہ نہیں کرنے دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی، فرما عائشہ تو نے اتنی کڑوی، اتنی زہر گفتگو کی ہے، اگر تیری یہی گفتگو کہ صفیہ چھوٹے قد کی مالک ہے، حقارت سے، اور میں سمندر میں ڈال دوں تو سارا سمندر کڑوا زہر ہو جائے. حالانکہ ہمارے آج کی کوئی حیثیت ہی کوئی نہیں. ہم کہہ دیتے ہیں چھوٹے قد والے تو بڑے فتنہ باد ہوتے ہیں، لمبے قد والے کو کہیں گے اس کی عقل تو گھٹنوں کے اندر ہے. یہ معروف اردو طبقے کے اندر یہ فکرے موجود ہیں، جہاں کسی طویل آدمی کو دیکھا تو کہیں گے اونٹ آ رہا ہے، اونٹ آ رہا ہے. بچے کہیں گے نہ مائیں ان کو تمیز سکھاتی ہیں، نہ باپ ان کو تمیز سکھاتا ہے. اس کو یہ قد کاٹ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اور تم کون ہوتے ہو؟ لا یسخر قوم من قوم، کسی شخص اور انسان کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ جانور. فرمایا عائشہ تو نے اتنی کڑوی، اتنی زہریلی گفتگو کی ہے، اگر تیری اس گفتگو کو میں سمندر میں ڈال دوں سارا سمندر کڑوا زہر ہو جائے گا. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرو. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر ایک عورت آئی اور آ کر کوئی کام تھا، کام کیا، واپس جا رہی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود. آپ کیا کرتی ہیں؟ اللہ کے نبی خامد تھے، اشارے سے بلایا اور کہا کہ وہ جو جا رہی ہے اس کا اتنا سا قد ہے. اللہ کے نبی نے خود دیکھ لیا تو چھوٹا قد ہے. اب آپ نے کیا فرمایا؟ عائشہ تو نے اس عورت کی غیبت کی، غیبت کی. اور ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہو، فرمایا تبھی تو غیبت بنے گی، وہ نہیں ہے. اور میں کہتا ہوں اس میں یہ بیماری، یہ غیبت ہے. اور اگر اس میں وہ عیب نہیں، فرمایا پھر بہتان، پھر تو بہتان ہے. اب پیغمبر کی بیوی ہے، کہ عالمہ نہیں تھی، امت کی سب سے بڑی فقیر، کبار صحابہ جب مسئلہ حل نہ ہوتا تو اماں عائشہ سے آ کر سوال کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن عمر نے جب جنبی عورت کو یہ حکم دے دیا کہ وہ اپنے بالوں کو کھول کر غسل کرے، بالوں کو باندھ کر غسل نہیں کر سکتی، تو فرمایا اماں عائشہ نے کہ اللہ رحم فرمائے عمر پر، رحم فرمائے، یہ عورتوں کو گنجائی کر دے گا. پیغمبر نے ایسا سبق نہیں دیا، بڑے بڑے صحابہ بیٹھ کر وہاں پر سوال کیا کرتے تھے اور اپنی علمی پیاس بجھایا کرتے تھے. اس عورت نے کہا, اماں عائشہ نے, اللہ کے نبی, جیسے ہم اشاروں سے کرتے ہیں. وہ گیا اور اس کے فلا تکلیف, وہ عیب بیان کرتی اور پیچھے ہنس رہے ہیں, مسکرا رہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو نے غیبت کی. اور اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان, الغیبت اشد من الزنا, یہ غیبت جو ہے زنا سے بدتر گناہ, اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا, احب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے اس کا سگا بھائی مر جائے, ماں جایا بھائی مر جائے اور مرنے کے بعد اس کی لاش کو اس کے سگے بھائی کے منہ میں ڈالا جائے کہ کھاؤ اس کا گوشت, کوئی پسند کرتا ہے؟ فکر ریح تو وہ کوئی پسند نہیں کرتا. اب جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اب اپنے سگے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. مذاق دیکھ لو, مذاق ہے تو تیسرے شخص کا جو موجود نہیں, موجود نہیں. اور ایسے شخص کی تلاش میں رہیں گے جو اس کا دشمن ہو, جس سے اس کی لگتی ہو بنتی نہ ہو, وہاں بیٹھ کر اس کے بارے میں غلط گفتگو کریں گے, وہ محدود ہوگا, وہ اس کو چائے کی پیالی پلا دے گا. یہ مسلم معاشرہ نہیں, مسلم معاشرے میں یہ زبان بند رہا کرتی, بند رہا کرتی, نہیں دل ملتا, سلام کے علاوہ کوئی کام نہ, زبان کو تالے لگا کر رکھتے. تکلیف ہے تو اس کے منہ پر جا کر کہے کہ مجھے آپ سے یہ تکلیف, وہ ادالہ کرے گا, وہ تکلیف کو دور کرے گا. حضرت معاہد اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے, ایک صحابی گزرے, مسند ابو یعلیٰ کے اندر یہ سندن صحیح روایت ہے, کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے زنا کیا ہے, مجھے پاک کیجیے. آپ نے چہرہ ادھر کر لیا, وہ ادھر آئے آپ نے ادھر کر لیا, وہ سامنے آیا آپ نے پیچھے کر لیا, وہ پیچھے آیا آپ نے سامنے کر لیا, پانچ مرتبہ ایسا. پانچویں مرتبہ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے زنا کر لیا. آپ نے کیا فرمایا, معاہد کیا تو جانتا ہے کہ زنا کیا؟ فرمایا, ہاں اللہ کے پیغمبر, جیسے حلال عورت کے پاس بندہ آ کر صحبت کرتا ہے, ایسے میں نے حرام عورت جو مجھ پر حرام تھی, میں نے اس کے ساتھ ایسے اور ایسے کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جاؤ اس کو زمین میں گاڑو, صحابی ہے, اس پر پتھر مارو اور پتھر مار مار کر اس کو ختم کرو. صحابہ نے ایسے کیا, سفر میں تھے, سفر کے دوران کا واقعہ, جان دے دی, ختم ہو گئے. اللہ کے پیغمبر جا رہے ہیں, صحابہ بھی ساتھ جا رہے ہیں, دو صحابی آپس میں گفتگو کرتے ہیں. آپ دیکھو ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے, مجھ سمیت دو صحابی آپس میں گفتگو کرتے ہیں کہ مائز نے یہ کیا کیا, اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا, پردہ ہی پڑا رہنے دیتا, کتے کی طرح پتھر کھائے. یہ الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ بات پڑی, پتھر مار مار کر ہم نے ختم کر دیا, یہ اس نے ٹھیک نہیں کیا, ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا, اللہ نے پردہ ڈال رکھا. بات ختم ہو گئی, سفر جاری ہے. سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلہ روک دیا. آگے جا کر ایک گدا مرا ہوا پڑا ہوا تھا, آپ نے فرمایا فلا اور فلا کو بلاؤ. دونوں آگے, وہی صحابی, فرمایا ادھر آؤ, اور کہا یہ مرا ہوا گدا کھاؤ. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے, کیا مردار اور مرا ہوا سڑا ہوا یہ گوشت کھایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں, تم نے اس سے بدتر چیز پہلے کھا لی ہے, تم نے معاہد اسلمی کی غیبت کی ہے, وہ اس مرے ہوئے گدے سے بھی بدتر. اور میں نے دیکھا, محمد کریم کہتے ہیں کہ معاہد اسلمی تو جن کے بارے میں تم یہ کہتے ہو وہ جنت کی نہروں میں غسل فرما رہا, اس کا یہ مقام, اور تمہارا یہ کہ تم یہ گدا کھاؤ جو مردار ہے, حرام ہے اور سڑا ہوا ہے. کس وجہ سے؟ غیبت کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے, صحابہ موجود ہے, انتہائی گندی بدبودار جیسے آپ دیکھیں ہم سفر میں جائیں کہیں سے گزریں, کتا مرا ہوا ہو کئی دن کا, اس کی بدبو کتنی ہوتی, ہم برداشت نہیں کر سکتے, گندی ہوا چلی. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جانتے ہو یہ کیسی ہوا ہے, یہ بدبو کہاں سے آئی ہے؟ فرمایا اللہ کے نبی ہم نہیں جانتے. فرمایا یہ غیبت کرنے والوں کی بدبو, سڑے ہوئے منہ ہیں ان کے جو اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر کھاتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں آسمان پر تھا, میں نے دوزخ میں دیکھا کہ لوگوں کے یہ ناخون تانبے کے بنے ہوئے اپنے چہرے کو نوچتے ہیں, سینے کو نوچتے ہیں اور گوشت وہاں سے اتار کر اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں. میں نے پوچھا اے جبرائیل امین ان کا کیا قصور ہے؟ فرمایا یہ لوگوں کی غیبتیں کیا کرتے تھے, زبان پر لوگوں کے معاملات. ہاں کوئی شرعی مسئلہ ہے, کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے, کسی نے کسی کے بارے میں کوئی رائے لینی ہے کہ جی آپ کا یہ نمازی ہے آپ بدلائیں, میں نے اس کے بیٹے کو رشتہ دینا ہے, یہ کیسے لوگ ہیں, یہ کیسے لوگ ہیں, اب آپ اس کو بدلا دیجیے ایسے اور ایسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نکاح کی بارے میں خبر ہوئی کہ فاطمہ بنت قیس جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا, قیس کی بیٹی فاطمہ جو ہے, فاطمہ بنت قیس, اس کے نکاح کے لیے پیغام ابو الجہم نے دیا, آپ سے پوچھا کہ وہ کیسا ہے؟ فرمایا خوب مارتا ہے عورتوں کو, بڑا مارنے والا ہے, بڑا پٹائی کرنے والا شخص. اب یہ غیبت نہیں, کوئی پوچھتا نہیں, اپنا ہی فلا آدمی. اب اس کی ساری ہسٹری لے کر بیٹھ گئے اور مزے لے رہے ہیں, ہنس رہے ہیں, ادھر کرامن کاتبین غیبتیں لکھ رہے ہیں. کل قیامت کا دن ہوگا, بھائی کی لاش, حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شخصوں کے جو دنیا میں غیبت کرتے ہیں یہ کروٹ کا جو گوشت ہے فرشتے کاٹیں گے, زبردستی ان کے منہ میں ٹھوس دیں گے, کھاؤ اس گوشت, تمہارا شگل یہی تھا. فرمایا بلا یغتب بعضکم بعضا, کسی کی غیبت نہ کرو, خاموش رہو, خاموش رہو, کسی کی غیبت نہ کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین سامنے رکھیے اور اپنی زندگی کی جو گاڑی ہے اسے تبدیل کیجیے. مومن ایسا نہیں ہوتا, نہ مومن کسی کا مذاق کرتا ہے, نہ مومن کسی کے لیے برے القاب تلاش کرتا ہے, نہ مومن کسی کے ایپ پر ایپ ٹٹوٹ ٹوٹ پر لوگوں کے سامنے حیا کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایپوں سے پردہ اٹھا دے گا, تم اپنے گھر والوں کے سامنے اتنے ذلیل اور رسوا ہو جاؤ گے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے. اللہ تمہارے وہ عیب جو دنیا میں کسی کو نہیں پتا ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے دنیا میں تمہاری زندگی میں کھول کر رکھ دے گا. مت کہ یہ فلاں جو کرتا ہے فلاں جو کرتا ہے فلاں جو کرتا ہے, اپنی فکر کیجیے. اپنی فکر کرنے کے بعد پھر آئینے کی طرح اس بھائی کی اصلاح کیجیے, بات پہنچا دیجیے, پھر عمومی بات کیجیے, نام لے کر نہ کیجیے فلاں شخص یوں ہے, نہیں عمومی مسئلہ بیان کیجیے کہ جو شخص بھی شراب پیتا ہے, سور کھاتا ہے, وہ حرام کھاتا ہے, اس کو خبر ہو جائے گی, اس کو پتہ لگ جائے گا. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ, تم اس بات کو انتہائی ناپسند کرتے ہو. حضرت سلمان جو تھے, سلیمان, ان کے ذمے دو بھائی لگے کہ ان کی خدمت کیا کرو, صحابی رضی اللہ تعالی, وہ بھی صحابی. اب وہ جہاں جاتے یہ خیمہ لگاتے, سامان رکھتے, کھانے پکانے کا کام کرتے, ساری چیزیں ان کی کرتے رہتے. ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا, پڑاؤ ڈال دی, پڑاؤ ڈالا تو حضرت سلیمان سو گئے رضی اللہ تعالی. اب جب پیغمبر نے پڑاؤ اٹھایا, چلو, وہ سوئے رہ گئے, خبر نہ ہوئی, تھکے ہوئے تھے, قافلہ چلا گیا. جب قافلہ اگلی جگہ پر پڑاؤ ڈالتا ہے تو اب وہ, کیونکہ ان کے وہ خادم تھے, انہوں نے دیکھا کہ سلیمان کدھر ہے رضی اللہ تعالی, وہ کدھر گیا. اب دونوں کو اپنے ہاتھ سے سامان اتارنا پڑا اور خیمہ لگانا پڑا, کام کرنا پڑ گیا. اب دونوں کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سلیمان کا تو کام ہی یہی ہے، سوتا رہے اور کھاتا رہے، اس کی غیر موجودگی میں. دونوں صحابی ہیں اور تیسرا بھی صحابی ہے. کہا اس کا تو کام ہی یہی، سوتا ہے اور کھاتا ہے. اب کام کا وقت تھا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. ادھر ان کی آنکھ کھلی، وہ چلے، او ہو میں تو پیچھے رہ گیا. آ کر پہنچ گئے، یہ خیمہ لگا چکے تھے، برتن برتن سجا چکے، کام کر چکے. انہوں نے کہا اچھا جاؤ یہ برتن لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے سالن لے آؤ. پڑاؤ کر چکے ہیں، اب کھانا تقسیم ہوتا ہے، ہمارے لیے بھی لے آؤ، ہم نے کام کر لیا. اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیغمبر کو خبر دے دی کہ انہوں نے سلیمان کی غیبت کی. غیبت کی سلیمان سویا ہوا، اسے کوئی خبر نہیں. اللہ کہا اللہ کے پیغمبر میرے دو بھائیوں کے لیے کھانا دے دو، سالن دے دو. فرمایا وہ سالن تو لے گئے. یہ واپس آ کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم نے تو سالن لے لیا. اب یہ تینوں اکٹھے آ رہے ہیں، تینوں آئے اور آ کر وہ دو کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے کب سالن لیا، ہم نے تو سالن نہیں لیا. فرمایا تم نے سلیمان کی غیبت کی، یہ سویا رہا، تم آپس میں کہتے رہے وہ سوتا ہے اور کھاتا ہے، جو تم نے کھا لیا سالن غیبت کی صورت میں وہ تو تمہارا پیٹ بھر گیا، تم سالن لے چکے ہو، اب تمہارے لیے یہ کھانا نہیں، تم حرام کھا چکے ہو، اپنے بھائی کا گوشت نوچ چکے ہو. صحابی ہے، جنتی ہے، ایک ایک قدم پر ان کی اصلاح ہو رہی ہے. ہمارا تو نام ہی کہیں نہیں، ہمارا تو ایمان ہی بیکار، پتہ نہیں کہاں جائیں گے. اور ہماری روز مرہ کے معمولات، عورت ہو یا مرد ہو، دفتر ہو یا مسجد ہو یا سوسائٹی ہو، حالات کیا ہوتے ہیں، بیٹھ کر کیا کرتے رہتے ہیں. فرمایا یہ کام نہ کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ کام نہ کرو، غیبت نہ کرو کسی کی. ان اللہ، فرمایا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ. اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو. اب اس کی توبہ کی صورت کیا ہے کہ ہم نے اتنی غیبتیں کر لیں، اتنی غیبتیں کر لیں. توبہ کی صورت کیا ہے؟ توبہ کی ایک صورت، جس مجلس میں ہم نے اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کی، اسی مجلس میں اس کا دفاع کرو. ویسی مجلس لگے گی کل کو، پھر دوست بیٹھیں گے، اکٹھے ہوں گے، اس کا دفاع کرو، اس کی تعریفیں کرو، اس کی توصیف بیان کرو، وہ ایسا ایسا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. یہ نہیں جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹا دو، میں نے تیری غیبت کی ہے، اسے خبر ہی کوئی نہیں تھی. جب اسے بتلایا میں نے یوں کہا یوں کہا یوں کہا، اسے تو بڑی تکلیف ہوئی. اور جب مومن کو تکلیف ہوگی تو اللہ تعالیٰ اوپر سے عذاب بھیج دے گا، گناہ کا وہ باب وہ کتابیں کالی کر دے گا جہاں پر ہمارے اعمال نامے. اس کی طرف سے نیکیاں کرو، خیر کرو، بھلائیاں کرو، اور اس کی ہر مجلس میں دفاع کرو. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کسی کے لیے دعا کرتا ہے یا اللہ فلاح کی بیماری کو ٹھیک کر دے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے بھی صحت دے دے. میرے بھائیوں، یہ اسلامی معاشرہ ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تقوی کے ساتھ چمٹ جاؤ. ان اللہ تواب الرحیم، یہ سارے گناہ بھی بکر ہو جائیں اگر تم توبہ کرو گے، رحیم، وہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له، واشہد ان محمدًا عبده ورسوله. اما بعد، فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم،